Дух Господен. Беседа от учителя, държана на 29 септември 1929 г. София, Изгрев. Дух Господен е на мене, защото ме проводи да благовествувам на сиромасите. Учените, както и простите хора, често се запитват какво може да им се говори и трябва ли да им се говори. Някои хора казват, че трябва да им се говори, а други, че не трябва. За да докажат правотата на своя възглед, последните се спират върху животните и казват: ето, никой не говори на животните, но въпреки това те живеят, растат и се размножават. На същото основание и на хората може да не се говори, и те пак да си живеят, да растат и да се развиват. Да говори човек, това е тъй необходимо, както и да яде. Значи, между яденето и говоренето има известно съотношение. През целия си живот човек яде и говори. Ако само един или два пъти яде човек, това още не разрешава въпросите на живота. И като яде, и като не яде, в края на краищата човек все ще умре. Но в първия случай смъртта ще настъпи скоро, в продължение на няколко дена. А във втория случай, в продължение на десетки години. Бавната, продължителна смърт е подобна на опънат конец, който постепенно се изтънява, докато най-после се скъса. Тъй, щото въпросът не седи в яденето или в неяденето, но в правилното хранене. Човек трябва правилно да се храни, право да мисли и да чувства, както и право да действа. Съвременните хора казват, че човек трябва да има вяра. Какво може да допринесе вярата на човека? Някой вярва, че на планината някъде има чист извор. Той тръгва по направление на този извор и след няколко часа се намира пред него. Какво е придобил от вярата си в този извор? Друг вярва в хляба и си купува един хляб. Трети пък вярва в парите и се стреми към придобиване на богатства. Какво може да придобие човек с вярата си в хляба или в парите, ако стомахът му е разстроен и не може да яде? Какво ще се ползва той от вярата си в извора, ако не може да пие от неговата чиста, кристална вода? Вярата на човека в нещо има смисъл само тогава, когато това нещо може правилно да се използва и приложи в живота. Възможностите на човека са два вида – външни и вътрешни. Външно – богатият има възможност да си купи всичко, каквото пожелае, но няма вътрешна възможност да се ползва от това, което си е купил. Стомахът му може да е разстроен или пък не знае правилно да се храни. В първият случай той всякога ще бъде гладен, а във втория всякога ще преяжда. Вътрешно, стомахът има здрав стомах, знае правилно да се храни, но няма пари, не може да задоволи желанията си, да си купи каквото иска. Първият казва: да имах здрав стомах. Вторият казва: да имах пари. Какво трябва да направят тия двама души? Богатият, който разполага с много пари, трябва да даде част от богатството си на сиромаха. Сиромахът пък, който разполага с вътрешно богатство, трябва да даде част от своето знание и разбиране на първия. Така, именно, ще стане правилна обмяна на енергиите между двамата. Всеки човек трябва да даде нещо от себе си. Като съзнава това, той никога няма да се осмели да простре ръка за просия. Докато между хората става правилна обмяна, бедни няма да има, а просяци още повече. В такъв случай просията съвършенно ще изчезне. Днес, обаче, една част от хората са външно богати, а вътрешно сиромаси, лишени от възможности да приложат своето богатство. Втората категория хора са външно сиромаси, а вътрешно богати, но и те са лишени от условията да приложат своето богатство. Религиозните хора разчитат на своята вяра в Господа, в Исуса Христа и мислят, че като умрат, ангели ще слязат от небето и ще ги занесат при Господа. Там ще ги посрещнат със слава и почести. В това отношение те мязат на турците, които си въобразяват, че като отидат на онзи свят, ще се намерят пред планини от сладък пилав, от който ще ядат до насита. Въпрос е, дали ще намерят на небето това, което си представят. Добре е понякога хората да си въобразяват, че ще станат богати, учени, силни. Това ще ги насърчи да могат да работят, да се стремят към нещо. За човека е важно да гледа на настоящето. Какво днес може да постигне? Какво е била в миналото и какво ще стане в бъдеще? Не е важно. Той трябва съзнателно да използва условията на настоящето, да си приготви светло бъдеще. Какво трябва да направи богатият в този си живот? И какво трябва да направи сиромахът? Богатият трябва да пренесе богатството си от едно място на друго. Всички клиенти на богатия човек са сиромаси. Ето защо той трябва да пренесе част от богатството си при тях, в натура, във вид на жито, царевица, дрехи, обуща и така нататък. Сиромахът пък, като счетоводител, приема нещата и записва какво е получил. Той държи точна сметка какво и колко дават богатите. Богатите ще бъдат съдени по списъците на сиромасите. Когато в невидимият свят съдят някой богат, сведения за неговите добри и лоши дела се взимат от сиромасите. Ако наказанието му е по-голямо, отколкото трябва, богатият има право да апелира, да се провери дали сиромасите не са направили някаква грешка в изчисленията си. Богатите пък ще дават сведения за сиромасите. Ще се произнасят върху наказанието на сиромасите. И богати, и сиромаси, всички ще бъдат съдени. Ако сиромасите са наложили по-големи наказания върху богатите, и ако богатите са наложили по-големи наказания върху сиромасите, делата се прекратяват. Тогава и богатите, и сиромасите се изпращат отново на земята да изравнят сметките си. Ако сиромахът е научил урока си като сиромах, той се отказва от счетоводителската си служба и заема друга някоя. Той казва: не искам вече сиромах да бъда. Наситих се на затвори, на съдилища. Тук откраднал 20 лева, там откраднал един хляб, хайде в затвора. Като полежи в затвора месец-два, той започва да се оправдава с сиромашията си. Ами, ако богатият е в затвор, той с какво може да се оправдава? Богатият се оправдава с това, че не занесал навреме част от богатството си на сиромасите. Като му дотегне затвора, той казва: не искам повече богат да бъда. По-добре да осиромашея, отколкото да се занимавам с разнасяне на богатството си от едно място на друго. И богатият, и сиромахът носят отговорности. Следователно, човек не трябва да бяга от отговорности в живота, но да ги изпълнява точно на време и правилно. Щом и богатият, и сиромахът изпълняват отговорностите си, и богатството, и сиромашията са на място. Чрез богатството човек може да развива такива добродетели, каквито чрез сиромашията не може. И обратно, чрез сиромашията може да развива такива добродетели, каквито чрез богатството не може. Съвременните хора не разбират смисъла на богатството и сиромашията и без да мислят много, някои набързо се произнасят, че богатите хора са крадци и разбойници. Други пък казват, че сиромасите са крадци и разбойници. Не, не е така. Това е пристрастно заключение. Нито всички сиромаси, нито всички богати са крадци. Има крадци в света, но те не са нито сиромаси, нито само богати. Друга да слушате да се казва, че учените развалят света. И това не е вярно. Има невежи хора, които развалят света така, както и някои учени. Кой обръща колата? Който знае пътя или който не го знае? Който знае пътя, той може да обърне някъде колата, но пак ще я оправи и ще продължи пътя си. Обаче, който не знае пътя, той може да пропадне в някоя задънена улица и мъчно може да се оправи. Който иска да бъде господар на положението, той трябва да върви пеш, че нито да обръща колата сред пътя, нито да влиза в задънена улица. Като не разбират законите на живота, мнозина казват, да се оправи веднъж светът, че и аз да се оправя. Отде знаят те, че светът не е оправен и защо трябва да чакат светът да се оправи, че след това те да се оправят. Ако чака светът да се оправи, ще минат хиляди и милиони години. Това е криво разсъждение. Трябва ли човек да чака всички хора да минат пред него, че тогава той да поеме същата пътека? Много пътища водят към бащиният му дом. Щом види, че много хора се блъскат по една и съща пътека, той трябва да вземе друга посока и по нея да се върне у дома си. Ако рече да чака всички хора да се извървят, той трябва да се въоръжи с търпение. След хиляди години ще дойде неговият ред, но той ще бъде много изостанал. Защо трябва да чака той хиляди години наред? Ще кажете, че тук работи законът на еволюцията. Хората не разбират този закон. Еволюция съществува само при чист и свят живот. В грешния живот обаче има само инволюция. Все ще придобием някаква опитност. Каква опитност може да придобие човек, който ден след ден трупа дългове? Колкото повече дълговете на човека се увеличават, толкова повече расте и отчаянието му, докато един ден си тегли куршум и свършва. Каква еволюция има в това? Така работите не се оправят. Куршумът нито оправя работите, нито разрешава задачите на живота. Той представя край на една философия, в която няма никаква логика, никакво оправдание. Христос казва: Духът Господен ме прати да благовествувам на сиромасите. Духът Господен представя разумното, възвишеното начало, което може да посети човека и да работи в него. Дали ще го приеме човек в себе си или не, това е друг въпрос. Важно е, че Духът прави човека истински човек. Когато Духът Господен влезе в човека, той го праща да благовествува на сиромасите разумното слово. Ако Духът не влезе да работи в човека, неговата участ ще бъде като тази на животните. Той не би се различавал от тях. Без Духа Господен човек не може да има никакво светло бъдеще. Това се отнася не само за отделния ученик, но и за семействата, за обществата, за народите, както и за цялото човечество. Всеки индивид, всяко семейство, Всяко общество, пък и цялото човечество, има своя специфична мисия, която трябва да изпълнят. Ако индивидът, семейството, обществото, народът и цялото човечество не изпълни мисията, за която са предназначени, очакват ги страдания, разочарования и смърт. Духът Господен е на мене и ме помаза да благовествувам на сиромасите. Помазването е реална опитност, която човек изживява вътре в себе си. Всички хора могат да минат през процеса на помазването, но по различен начин. Всеки човек минава през специфични опитности. Невидимият свят никога не дава еднакви опитности. Няма двама души в света, които да са минали през еднакви опитности. В разнообразието, именно, седи красотата на живота. Всеки човек има своя специфична основна идея, която го отличава от другите хора. Но тази идея го свързва с великото начало на живота. Тази идея представя център на Вселената. Значи, всички хора, като се движат по точките на окръжността, със стремежа си към своята основна идея, се срещат в центъра на Вселената, в центъра на битието. Като се движат по периферията, те образуват окръжността, т.е. орбитата на битието на Вселената. Това виждаме и в геометрията. Когато една точка в движението си образува крива линия, еднакво отдалечена от една вътрешна точка, наречена център, получаваме окръжност, крива линия и кръг, пространство, заградено от тази крива линия. Всички точки на окръжността са еднакво отдалечени от центъра, но нямат еднакви прояви. Ако това разнообразие не съществуваше, кръгът не би могъл да се образува. Сега, като се говори за душа, някои от съвременните учени и философи си задават въпроса: как е възможно душата, която е духовно начало, безпространствена, да живее във физическото тяло на човека, което взема място в пространството? Какво представя безпространствеността? Те не могат да обяснят. До някъде само геометрията разглежда въпроса за безпространствеността. Тя казва, че точката не взема никакво пространство. Следователно, точката е безпространствена, без никакво измерение. Обаче, ако точката придобие някакъв импулс и започне да се движи, тя ще образува права линия, която взема пространство и придобива едно измерение – дължина. И тук можем да зададем въпроса: как е възможно нещо безпространствено при движението си да образува нещо пространствено? Ние можем да отговорим на въпроса последният начин. Всяко безпространствено нещо при движението си образува нещо пространствено. Пространственото е резултат на безпространственото. Правата линия има само едно измерение – дължина. От движението на правата линия обаче се образува плоскост, която има две измерения – дължина и широчина. Ако плоскостта продължава да се движи под прав ъгъл, тя образува тяло, което има три измерения – дължина, широчина и височина или дълбочина. Тъй, щото правата линия, плоскостта и тялото са резултати, получени при движението на точката на безпространственото в три различни посоки. Духът Господен е на мене. Казвате, как е възможно Духът Господен, духовното начало, да присъства в физическия човек? Много естествено. Сегашният живот на човека не е нищо друго, освен резултат от действията на духа. Ще каже някой, че не вярва в това. Който не вярва в това, той прилича на човек, който дължи на някого 10 000 лева, но ги отрича, като казва, че нищо не му дължи. Какво печели той с отричането си? Колкото и да се отказва от дълга си, това е външен процес. Дълбоко в себе си той знае, че дължи 10 000 лева, но ги отрича. Казва, че нищо не дължи. Каквото и да прави човек, както и да се отказва от задълженията си, в края на краищата законът ще го улови. Има хитри хора, които си служат сред незаконни начини, за да се освободят от задълженията си. Отива един длъжник при банкера, свой кредитор, и го пита: колко ти дължа? Кога е срокът за изплащане на полицата ми? Моля ти се, покажи ми полицата, да видя кога трябва да я платя. Забравил съм срока й. Банкерът изважда полицата, подава му я в ръката, да си вземе бележка за сумата и срока на изплащането й. Длъжникът сграбша полицата, бързо я скъсва и избягва. Какво ще прави банкерът? Погледне натук натам, не вижда никакъв човек около себе си, който да се яви като свидетел. Обаче съществува един закон, според който никой не е в състояние да скъса полица, подписана от природата. Полиците на природата са написани на пергамент, който нито се разваля, нито се къса. Рече ли някой да къса този пергамент, той се полепва върху него и след това никаква сила не може да го отлепи. В това отношение съвременните хора са дошли до заключение, че няма дело, извършено от човека, добро или лошо, което да не се отпечата върху лицето му или върху кой и да е от удовете му. Престъпленията на човека се отпечатват на едно място, а добродетелите му на друго. Кой какво е вършил през живота си, добро или зло, всичко е отпечатано върху човека. Затова е казано в писанието: няма скрито покрито в природата, няма тайна, която да се не узнае. В бъдеще от делата на хората могат да се създадат интересни филми. Всеки човек играе роля на първокласен киноартист. За такъв киноартист днес плащат големи суми. За онзи, който не знае каква роля играе в живота, това са празни думи. Обаче в живота на хората това са истински положения. Без да подозира, човек непрекъснато играе роли в живота си, от които той сам се учи, а покрай него и ближните му. Когато някой се оплаква от себе си, че е нетърпелив, това не се дължи нито на майка му, нито на баща му, но на самия него. Чувството на време не е развито в него. Този човек не знае какво представя ритмусът на живота. Той започва една работа, постоянства в нея ден, два, три, и като изгуби търпение, напуща я. Щом напусне работата си, спънката, която му е противодействала, веднага се премахва. Неуспехите на хората се дължат именно на отсъствие на търпение в тях. Те започват работите си и не ги свършват. И тъй, причината за неуспехите на съвременните християни се дължи на отсъствие на търпение и постоянство в тях. Благодарение на това, техните опити са излизали несполучливи. Един християнин отива при един болен, иска да му помогне. Той започва да се моли за него, да оздравее, но болният не оздравява. Християнинът си казва: втори път не правя такъв опит да се излагам. много скоро се обесърчава този християнин. Той трябваше да постоянства, да приложи всичкото си търпение и тогава да очаква някакъв резултат. Един руски баптистски проповедник попаднал в Русе, дето държал хубави проповеди, придружени с живи примери, в които всякога имал успех. Един ден проповядвал за слепия, на когото Христос отворил очите. Като свършил проповедта си, той чул един тих глас да му говори отвътре. Излез на улицата и пред вратата на зданието ще видиш един сляп човек. Тури ръката си на очите му и кажи: «В името на Господа Исуса Христа ти трябва да прогледаш». Проповедникът веднага напуснал амвона и се отправил към слепеца. Придружен от последователите си, той се спрял пред него, турил ръката си върху очите му, но в момента, когато трябвало да произнесе думите «В името на Господа Исуса Христа, прогледай», дошло съмнението. Той си казал: «Ами, ако не прогледа?» Като видял, че може да се изложи пред хората, той се спрял, започнал да се колебае, да мисли какво да прави и решил да се помоли у дома си за слепеца, да не би опитът му да излезе несполучлив. След този несполучлив опит, той се върнал в Русия. В Стария Завет се разправят за трима момци в огнената пещ. Вавилонският цар по това време издал заповед към всички свои подданици да отидат и се поклонят на техните идоли. Всички негови подданици отишли да се поклонят на идолите, но тримата момци се отказали да направят това. Завистници ги наклеветили на царя, че не искат да изпълнят заповедта му. Царят ги заплашил, че ако не се поклонят на идолите, ще ги хвърли в огнена пещ. Те му отговорили: «Нашият Бог, на когото служим, е в състояние да ни избави от пламъците на огнената пещ, но и да ни ни избави, ние няма да се поклоним на вашите идоли». Това значи вяра. Каква вяра е тази, която може да се разколебае от една огнена пещ? Това е вяра на жабите, а не вяра на човек, който познава Бога. Някога заекът държал изпит за градоначалник. За тази цел Бог му дал два револвера да се брани срещу неприятелите си. Като се въоръжил добре, заекът си казал: «Сега мога свободно да отида в гората, дето ще държа изпита си. Като издържа изпита си, ще бъда назначен за градоначалник в един от Божиите градове». Заекът закачил револверите от двете си страни и влязъл в гората, като си казал: «Да смее само някой да излезе срещу мене. Всеки, който се осмели да ме нападне, ще опита силата ми». В това време нещо зашумяло в храстите. Заекът се вслушал, но толкова се оплашил, че хвърлил револверите и хукнал да бяга. Като се убедил, че е вън от всякаква опасност, той се спрял и си казал: «Господи, тази служба не е за мене. Дай ми друга някаква служба». Следователно, който решава големи, трудни задачи в живота, той не трябва да има заешко сърце. Няма човек в света, който да не е минал през мъчноти. Всички хора са минали и минават през мъчноти. С единствената разлика, че едни са устояли на мъчнотиите, други пък още в началото не са устоявали. Онези, които са издържали на мъчноти, както тримата момци в огнената пещ, и до днес още служат за образци. За да развие себе си нужната устойчивост, човек не трябва да се задоволява само с един опит. Много опити, много усилия трябва да направи той, за да развие в себе си морален устой. Съвременните хора предприемат ред опити, но малцина успяват, защото лесно изпадат в съмнения и колебания. Някой започва една работа и при първия неуспех още се отказва. Той мисли, че Бог не го слуша и се обръща към други, те да се молят за него. Всеки може да се моли за вас, но първо вие трябва да имате вяра. Вярата подразбира връзка с първичното съзнание. Никой няма право да престъпва Божиите закони. Мнозина искат да отидат направо при Господа. Това е физическо разбиране. Бог работи вътре в човека, а резултатът на неговата работа се вижда отвън. Търсете Бога в себе си, а резултатът на неговата работа вън от себе си. Мнозина запитват, къде е духовният свят? Англичанинът Хиншън изучавал 10 години наред четвъртото измерение, но въпреки това не могъл да си обясни къде се намира духовният свят и къде е божественият. За да разбере до някъде само духовният свят, човек трябва да се вглъби в себе си, в своето съзнание. По този начин той отива в духовният свят. Щом разреши въпроса, той излиза от съзнанието си, т.е. от духовния свят. За да се разреши даден въпрос или за да се реализира известно желание, първо, то трябва да мине през съзнанието на човека, там да узрее и после да излезе навън. За пример, някой иска да стане певец. Той започва да мисли върху това свое желание. Той пренася желанието си в мозъка, дето озрява. Къде? Именно. В мозъка става това озряване на желанието му и той не знае. Обаче не се минава много време. Той започва да пее. Всичко около него чува гласа му и се възхищават. Щом престане да пее, и гласът не се чува вече. Изгуби ли се гласът? Не. Той отново ще се чуе. Това, което е излязло от човека при пеенето, ще пропътува пространството, но по-далеч от слънцето няма да отиде. Един ден това нещо пак ще се върне при човека, от когото е излязло и ще повдигне неговия дух. Докато гласът на човека се върне обратно при него, той ще бъде нетърпелив, неспокоен, като че очаква нещо. Ако гласът на човека стигне до слънцето, той ще стане певец на слънцето. До която планета стигне гласът на човека, такъв певец може да стане. Ако гласът му стигне до Марс, той ще стане певец на Марс. Ако стигне до Юпитер, той ще стане певец на Юпитер. Ако стигне до Меркурий, до Венера или до Сатурн, такъв певец ще стане той. Певецът на Венера обича да пее вечер пред прозореца на някоя млада мома. Той взима китара в ръце, пее и свири на младата мома, докато се ожени за нея. Щом се ожени за нея, той захвърля китарата на страна и престава да пее. Други певци се явяват на сцената – сопрани, алти и тенори. Бащата е главният капелмайстор, майката – концертмайсторът. Тя свири първа цигулка, децата пък са оркестрандите. Така върви животът ден след ден. Тъй представен животът, това е една от неговите красиви страни. Когато човек се стреми към богатство, към придобиване на слава и величие, това не е живот. Ако е въпрос за слава и почести, ако е въпрос името ви да бъде записано някъде, нека се напише там, дето никой не е в състояние да го заличи. Какъв смисъл има да се напише името ви на дъска, отдето на другия ден още може да се заличи? Като не могат да реализират стремежите си в света, хората казват: трябва да вярваме в Бога. Не. Човек трябва да отиде по-далеч в своята вяра. Не е достатъчно само да вярва в Бога, но вярата му трябва да бъде такава, че да създаде от него истински човек. Ако вярата ви в Бога не е в сила да ви пресъздаде, да ви направи талантливи, гениални и свети хора, каква вяра е тази? Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, там всичко ще постигнат. Много се лъжат. На онзи свят не приемат бездарници и грешници. На онзи свят приемат само съвършенни хора. Затова е казано в писанието: бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш, който е на небето. Човек не може да бъде едновременно и музикант, и поет, и художник, и учен, и философ. Но какъвто клон от науката или изкуството избере, да го усъвършенства. Често религиозните и учените хора спорят, кое верою е най-право. Най-право учение е това, което може да направи хората талантливи, гениални, светии, учени, философи, музиканти, истинолюбиви, любищи и така нататък. Обаче да бъде вярващ човек, това не значи, че трябва да принадлежи към православната, към евангелската, към католическата или към какви да е друга църква. Човек се е родил само с живот, без никакво външно верою. Човек се ражда с нещо красиво в себе си, но за да може красивото да се развива, Духът Господен трябва да дойде върху него. Всеки човек има свой определен път, по който трябва да върви, да се развива правилно. Така и планетите имат свой определен път на движение. Те отдалеч изпращат поздравите си, не се доближават. Най-малкото доближаване на планетите една към друга води към катастрофа. Така трябва да живеят и хората помежду си. Всеки човек трябва да се движи по своя път, а на ближните си да изпраща от своята светлина. Когато завършват развитието си, планетите ще се посещават една друга. Слънцето, най-големият брат между планетите, ще покани всички планети на гости. За тази цел то ще разполага с грамаден салон за гости. Като им устрои голям пир, всички планети ще се сбогуват и ще отидат по местата си. По този начин ще се създаде нов свят с нови закони и условия за нов живот. Съвременните хора имат човешки разбирания за небето, за онзи свят. Те казват: човек се ражда, живее, умира и отива на небето, отдето е дошъл. След 40-50 години той отново се ражда на земята. От живота, който днес прекарвате на земята, зависи вашият бъдещ живот. От вас зависи да бъдете цар или просяк. Един персийски шах, богат и учен човек, не знаел какво нещо е нещастието. Един ден той излязал вън от града на размишление. На пътя го срещнал един просяк, той, който го спрял да му иска помощ. Шахът погледнал просяка и се почудил на смелостта му. Той си казал: как смее този човек да ме спира на пътя? Шахът не му обърнал никакво внимание и си заминал. По-нататък една бедна вдовица с дете на ръка срещнала шаха и го спряла с молба да й помогне. Той погледнал към нея, Почудил се също за смелостта й и продължил пътя си, без да й обърне внимание. Най-после шахът видял на пътя един сакат човек, без ръце и крака, който проговорил нещо. И той искал някаква помощ. Ядосан от тези срещи, шахът се върнал у дома си. Той си казал: «Отде се намериха тези хора да ми развалят мира?» Като се уединил, шахът започнал да размишлява върху това, което видял и сега едва разбрал какво нещо е нещастието. Той веднага извикал своя адютант, дал му една торба с злато и казал: «Вземи тази торба и иди в града да намериш онези трима души, които днес срещнах на пътя си. Като срещнеш просика, ще му дадеш една шепа злато. На бедната вдовица ще дадеш две шепи злато, а на сакатя ще дадеш останалото». От този ден той редовно изпращал по един от слугите си в града да раздават пари на бедни и нещастни, че като излиза на разходка, да не го спират и безпокоят с молбите си. Така той могъл свободно да се отдава на своите размишления. Като умрял, шахът се явил при бог Ормуст и му казал: «Докато бях на земята, живях съобразно твоята воля. Не бях съвършен, но богатството си раздадох на бедни и нещастни». «Да, ти раздаде богатството си на бедни, но не от любов, а от желание да не те безпокоят. За да се научиш да служиш на ближния си от любов, ще те изпратя пак на земята, но не като цар, а като работник». И наистина, шахът се преродил на земята като син на беден работник. Бащата предал занаята на сина си. Един ден синът работил на едно високо здание, отдето паднал и изчупил краката си. Неспособен вече за работа, той се принудил да стане просяк. От време на време Ормуз го запитвал: «Как ти си вижда това положение?» При това, които минавали покрай него, хокали го, съдили го, че станал просяк. В момента, когато положението му станало много тежко, една бедна вдовица го прибрала в дома си да го гледа, докато е жив. Тя изпълнила това задължение от любов. По този начин той научил закона на великата жертва. Питам: каква полза имате от Христовото учение, ако не искате хората да ви смущават? Това значи да носите само името християни, без да сте приели Христа в себе си. Един индус решил да изучи живота във всички негови прояви. Като дошъл до духовния живот, той се натъкнал на големи противоречия, на въпроси, които не могъл да разбере, нито да приложи. Това го довело до отчаяние, заради което решил да се самоубие. Преди да изпълни решението си, той се обърнал към Бога със следната молба: «Господи, моля ти се, покажи ми правия път. Дошъл съм до отчаяние и ако не мога да се справя с положението си, ще се самоубия». Скоро след молитвата му, Христос се явил при него и му казал: «Ти знаеш, че аз дойдох да спася света, като се пожертвах за него. Ако искаш да ме следваш, започни да работиш. Така животът ти ще се осмисли и ще научиш и разбереш всичко, което днес не разбираш». Индусът изпълнил съвета на Христа и започнал съзнателно да работи. От този ден животът му коренно се изменил. Той преживял такива неща, за които като апостол Павел смело могъл да каже: «Око не е видяло и охо не е чуло това, което преживя». Защо този индус е дошъл до такива опитности? Защото е мислил право. Ако не беше мислил право, нищо не би постигнал. Много хора, религиозни и светски, мислят върху проявите на живота, но не могат да дойдат до такива духовни постижения, защото не мислят право. Съвременните, религиозни хора не се нуждаят само от вяра в Бога или в Христа. Те се нуждаят от нещо съществено. Тяхната вяра може да се уподоби на хубава, доброкачествена свещ и кибрит, с които постоянно се хвалят. Те трябва да запалят своята свещ и да четат на нея. С кибритените клечки те трябва да запалят своя огън, на който зимно време да се греят и да варят вода за пиене. Веднъж свързани с първата причина на нещата, вие трябва да пазите тази връзка и във всички моменти на изпитания и мъчноти да съзнавате, че в нея е живота, в нея е свободата. Днес хората постоянно отлагат нещата за благоприятни времена и казват: сега ще си поживеем, а като остареем, тогава ще служим на Бога. Не, това не е право разсъждение. Човек трябва да служи на Бога именно като млад. Остарели, той вече не е способен за тази работа. Докато е на земята, човек трябва да работи, да служи на Бога. Щом отиде в другия свят, той трябва да учи закона на жертвата. Както животът има свое велико предназначение, така и смъртта има свое предназначение. Докато е млад, човек трябва да служи на Бога, за да не дойде до положение да се поквари и да носи последствията на греховете си. Като служи на Бога, човек ще познае радостта и щастието, ще разбере, че любовта царува в радостта. Защо се жени младата мома? За да намери своя възлюбен, детето си, в което да внесе своята вяра, надежда и любов. Който служи на ближния си с любов, той е изпълнил предназначението си, а с това заедно той е осмислил живота си. Щом изпълни волята Божия, човек изпитва радост. Тази радост осмисля неговия живот и той съзнава себе си като човек. Този човек е готов на всички страдания. Той понася страданията и изпитанията в живота си с радост и съзнание, че изпълнява волята Божия. Духът Господен е на мене и ме проводи да благовествувам на сиромасите. Няма по-велико нещо от това – Духът Господен да е на човека. Това значи Бог да е задна стража на човека, а човек да му служи. Човек трябва да държи в ума си мисълта, че Бог е с него, заради което трябва да изпълнява волята му всичката си чистота и безкористие. Щом е с Бога, човек всякога ще се ползва от неговото благословение и в ада да се намира, Бог ще смекчи страданията му. Всеки трябва да дойде до тази опитност, да направи връзка с Бога. В тази връзка именно се крие силата на отделния човек, на семейството, на обществото, на народа, както и на цялото човечество. Чрез тази връзка Бог се проявява навсякъде. Тази връзка е толкова необходима за човека, колкото му е необходим чистият въздух. Ако човек попадне в херметически затворен салон, той може да прекара в него само известно време. Скоро след това той ще почувства нужда от чист въздух. Не проникне ли от някъде чист въздух, той е осъден на задушаване, на смърт. Следователно, ако човек приеме такова верою, който прекъсва връзката му с външния свят, с чистия въздух, той неизбежно ще се задуши. Всяко верою, което внася светлина в човешкия ум, топлина в сърцето му, а същевременно увеличава неговата доброта и разумност, и го следва непреривно в живота му, е верою, който създава истинска връзка между човешката душа и Бога. Кой може да се съмнява в такова верою? Духът Господен е на мене, защото ме проводи да благовествувам на сиромасите. Докато Духът Господен не е между хората, те се делят на близки и на далечни, на хора от различни народности и вери. Щом Духът Господен дойде между тях, всички народности, всички вери изчезват пред лицето им и те се чувстват като братя. Тогава всички противоречия между хората изчезват. Всички хора не са еднакво готови да възприемат истината. Обаче няма защо да се чака. Всички едновременно да я възприемат. Който е узрял, той трябва да се прояви. Когато един от плодовете узрее, той пада от дървото. Никого не чака. Не е достатъчно само да узрее плодът. Озряването на плода не разрешава всички въпроси. Озряването на плода е само една възможност за проява на любовта. Някой мисли, че като е озрял, като е станал син Божий, всичко е разрешил. Тоест, дошъл е до разумното служене на Бога. Да станеш син Божий, това значи да проникнеш в истинския живот, без да си го придобил. Към този живот трябва всеки да се стреми. Като син Божий, човек има задача да въплати в Бога в себе си, в съзнанието си. Без постигане на тази задача, всички учения остават безпредметни. Постигне ли това нещо, човек става господар на условията. Той се радва на опитността, която е придобил. Той се радва, че е разбрал смисъла на познаването. Представете си, че някъде на планината има един чист, дълбок извор. Вие харесвате този извор и пожелавате да прекарате водата му във вашия дом. За тази цел започвате да копаете, за да придобиете път от дома ви до извора. Големи усилия, продължителна работа се изисква, за да постигнете това желание. Вие копаете ден, два, три, месеци, години, векове, докато водата от извора потече във вашия дом. Един ден поглеждате към работата, която сте свършили и виждате, че ви остава само един метър земя, която трябва да изкопаете, за да постигнете целта си. Този метър земя не е нищо друго, освен сегашния ви живот, през който също така трябва да направите известни усилия. Щом го разкопаете, водата ще бликне и във вашия дом. Тъй, щото, когато казвате за някой човек, че е щастлив, че работите му вървят добре, това се дължи на факта, че той е работил в миналото си, а сега е разкопал останалия метър и се ползва от резултата на своите усилия. Това значи да бъде човек помазан. Когато казваме, че някой човек е нещастен, причината за това се дължи на неговата леност. Той отива до извора, връща се, но не работи. Като се намери в трудно положение, започва да копае, но вижда, че е закъснял. Човек трябва да работи непреривно. От деня на слизането си от небето до днешния ден, той трябва постоянно да работи, да не прекъсва връзката си с Бога. Щом му остане само един метър да разкопае, той е дошъл вече до прага на Царството Божие. Ще разкопае и последния метър, и водата на извора ще бликне в неговия дом. Както човек може да пренесе водата от великия извор на живота, своята душа, така и богатството на своята душа трябва да занесе на небето. И тъй, каквото спечелите на земята, човек трябва да го пренесе на небето. Не може ли да направи това? Неговият живот остава безпредметен. човек трябва да знае, че на земята не го чака щастие, удоволствие, но му предстои усилие, труд и работа. На земята ще печели, ще придобива богатства, които трябва да занесе на небето и там да разполага с тях. Това значи Духът Господен да бъде на вас и да ви помаже, да благовествувате на сиромасите. Като се натъкват на въпроса за небето, за вечния живот, мнозина считат тия работи отвлечени. Какво означава на български език думата отвлечена? Казват отвлечена идея, отвлечена мума. Отвлечена идея подразбира нещо неразбрано. Отвлечена мума означава също нещо неразбрано. В отвлеченето на мумата няма нищо лошо. Лошото обаче седи в това, че тя е отвлечена там, дето не трябва. Тоест, не е занесена дето трябва. Мислете върху идеята: Духът Господен е на мене и ме помаза. Разберете ли дълбокият смисъл на тази идея? И вие, като слепия, който прогледал, ще кажете: сляп бях едно време, но сега вече виждам. Много слепи хора има на земята. Едни са слепи за физическия свят, а други за духовния. Човек трябва да има отворени очи и за двата свята. Само при това положение той може да се нарече човек с отворени очи. Той работи и на земята, и на небето едновременно. Корените му са в земята, а клоните на небето в духовният свят. Физическият и духовният свят взаимно се преплитат. Духовният свят съдържа възможностите на физическия, а физическият съдържа възможностите на духовния. Дух Господен е на мене, защото ме проводи да благовествувам на сиромасите. Дето е Духът Господен, там е творчеството. Той съдържа възможностите на този и на онзи свят. Без Духът Господен те остават нереализирани. Духът Господен е разумното в човека, което го води в пътя на любовта, мъдростта и истината. Беседа от учителя, държана на 29 септември 1929 година, София, Изгрев.